met Menno Bentveld. Het aantal coronabesmettingen neemt toe. In Nederland wordt gesproken over lokale lockdowns. In Oostenrijk gaan ze een stap verder en liggen plannen klaar voor een lockdown voor ongevaccineerden. Is dat wenselijk? Daarover meer in de Nieuwsbv. En zeespiegelstijging nog hoger, nu in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel bij Nederland harder dan verwacht. Het KNMI heeft de verwachtingen van het IPCC-klimaatpanel van de VN doorgerekend. Zeespiegelstijging, zoals becijferd door het IPCC, maar doorvertaald naar de Nederlandse kust door het KNMI, dan hebben we de getallen eigenlijk naar boven bij moeten stellen. In het hoogste scenario zitten we aan het eind van deze eeuw op 1,2 meter zeespiegelstijging. Dat is echt het hoogste scenario. Het zou zelfs 2 meter kunnen worden als de ijskap op de Zuidpool harder gaat smelten. In de zomer komen zwaardere buien voor, zegt het KNMI. En daarbij kunnen ook valwinden ontstaan, zoals in juni bij Leersum. Het KNMI komt met de doorrekening in aanloop naar de klimaattop in Glasgow, die eind deze week begint. In Soedan is een staatsgreep aan de gang. Militairen proberen de macht over te nemen van de burgerbestuurders. En vanochtend werd al duidelijk dat de premier Hamdok en enkele ministers zijn opgepakt. Contact met correspondent Bram Vermeulen. Bram, hoe is de situatie nu in het land? Volgens de laatste berichten is de premier naar een onbekende locatie overgebracht, maar hij heeft intussen wel een verklaring de wereld ingestuurd, waarin hij de burgerbevolking van Soedan oproept om de revolutie van 2019... tegen toenmalig president Omar al-Bashir en zijn militairen, om die revolutie te verdedigen. De premier zegt letterlijk: wij roepen het Soedanese volk op om vreedzaam die revolutie van zijn kidnappers te redden. Nou, die premier die zit in huisarrest, dus die kan verder niet zoveel. Meerdere ministers uit zijn kabinet zijn gearresteerd, net als partijleiders. We horen ook over journalisten. En het internet in de hoofdstad ligt nog altijd plat, maar er komen vanuit alle delen van het land nu wel foto's van grote demonstraties. Ja, kun je nu al zeggen dat het leger de macht heeft overgenomen? Nou, het is in elk geval een hele serieuze poging tot staatsgreep. Kijk maar, bijvoorbeeld de wegen naar het vliegveld zijn geblokkeerd. Internationale vluchten zijn stilgelegd. Het hoofd van de militaire raad, generaal Bouran, zal ieder moment een speech geven. Dus het heeft wel echt alle tekenen van een staatsgreep. Maar de demonstranten die gaan zich niet zomaar gewonnen geven. We zagen natuurlijk in 2019 al groot verzet. Alleen het grote verschil met toen is dat de militairen toen de steun van de burgerbeweging hard nodig hadden voor hun eigen geloofwaardigheid na de val van al-Bashir. Maar nu gaat het hun om de macht, om het geld. En dat betekent dus dat het voor demonstranten op dit moment veel gevaarlijker is om vandaag de straat op te gaan. Volgens laatste berichten zijn er ook al gewonden gevallen bij botsingen met militairen. Ja, en is er ook al vanuit het buitenland op het nieuws gereageerd? Ja, bedoel, de voorspelbare reacties van bijvoorbeeld de Verenigde Naties, van de lidstaten van de Afrikaanse Unie, die veroordelen allemaal deze coup. Die roepen de militairen op om onmiddellijk aan tafel terug te gaan met die burgerbeweging en de afspraken te respecteren die ze in 2019 hebben gemaakt. Namelijk een overgangsregering die uiteindelijk zal moeten leiden tot nieuwe verkiezingen. Maar ja, dat soort veroordelingen, die hebben de militaire leiders natuurlijk al ingecalculeerd. En ze weten ook dat geen van de buurlanden of andere landen van de VN op dit moment bereid zijn om maar een hand uit te steken als ze nu de macht ferm in handen zouden nemen. Dankjewel, Bram Vermeulen. Steeds vaker zijn er werkgevers die personeel vragen om een corona-QR-code. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de bouw, schoonmaak en cateringsector. Werknemers vragen om die code mag niet, maar branchevereniging Schoonmaak het Nederland zegt bij BNR dat het steeds meer gebeurt. Ouderenbond AMBO wil extra coronamaatregelen. De bond maakt zich zorgen over het groeiend aantal coronabesmettingen, het aantal ouderen dat weer in de ziekenhuizen belandt en het uitstellen van zorg. Het Isala ziekenhuis in Zwolle vraagt bezoekers en patiënten vanaf vandaag weer een mondkapje te dragen. Het ziekenhuis geeft dat advies vanwege het groeiende aantal coronapatiënten. En de aardbevingsschade in Groningen wordt nog steeds verkeerd afgehandeld. En daarom zou er in een nieuw kabinet 1 minister of staatssecretaris moeten komen om de problemen op te lossen, adviseert de nationale ombudsman van Zutphen. Het NOS-journaal. Steeds meer Nederlandse bedrijven willen uiterlijk in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat blijkt uit de Nederlandse innovatiemonitor van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Opvallend is dat juist ook het aantal organisaties groeit dat nu geen klimaatambities heeft, zeggen de onderzoekers. Dat zijn over het algemeen bedrijven die het in de coronacrisis moeilijk hebben gehad. Die moeten bezuinigen op hun personeel. Niet investeren in research and development en ICT. En heel belangrijk, die hebben een vrij korte termijn oriëntatie. Dus die zijn toch vooral bezig om te overleven. En ja, die noodzakelijke investeringen om te komen tot een verwaarloze uitstoot, ja, dat schuiven ze op de lange termijn. Webwinkels betalen nog steeds geregeld te laat of te weinig geld terug wanneer pakketjes worden teruggestuurd, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Die bestelde bij meer dan 200 webwinkels 3 artikelen en stuurde alles terug. Iets meer dan de helft van deze winkels betaalde te laat of te weinig terug. De webwinkels zeggen in een reactie tegen de Consumentenbond dat drukte door corona een rol speelt. En ook zou het komen door nieuw personeel en ICT-problemen. De Consumentenbond noemt dat smoesjes. Na 40 jaar gaat Amnesty International weg uit Hongkong. De aanleiding is de nieuwe veiligheidswet die China in de stad heeft ingevoerd. Die wet maakt het voor mensenrechtenorganisaties onmogelijk om vrij te werken zonder angst voor represailles van de overheid, zegt Amnesty. Volgens correspondent Gary van Pinksteren zijn er meer organisaties die dat vinden. Er zijn ook een heleboel organisaties die echt gewoon gedwongen zijn om te stoppen. Er zijn politieke partijen die zichzelf hebben opgeheven. Er is een organisatie die altijd de demonstraties verzorgde om te herdenken dat er op 4 juni 1989 in Peking studentendemonstraties waren geweest. Dat daarbij mensen zijn omgekomen. Die kan in feite niet meer functioneren. Nou, lerarenvakbonden kunnen dat niet meer. Studentenvakbonden kunnen dat niet meer. Ja, iedereen moet luisteren naar China en niemand mag zich meer organiseren. Amnesty heeft 2 kantoren in Hongkong. Die gaan voor het eind van het jaar dicht. Het weer bewolkt en regenachtig, later in het westen wat zon. Het wordt een graad of 13. Morgen op de meeste plaatsen droog en ook wat zon. En dan wordt het ongeveer 14 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Er zijn nog een handjevol files te melden. Om te beginnen op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Vlak voor de Belgische grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kunt het beste omrijden via Breda over de A58 en de A16. Wat ook opvalt is de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar bij Zevenbergse Hoek is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg daar dicht en wordt het verkeer via de vluchtstrook om het ongeluk heen geleid. Dat zorgt daarvoor een lange file van 9 kilometer en de vertraging is daar bijna een uur. Je kunt dan ook het beste omrijden via de oostkant van Breda over de A58, de A27 en de A15. En tot slot nog een file op de A58 van Tilburg naar Breda. Vlak voor knooppunt Galder is 6 kilometer file. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Ster. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. dasimport.nl. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Steeds meer mensen gaan de straat op. Ze eisen actie van politiek en grootvervuilers. Sta ook op. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. Sluit je aan op oxfamnovip.nl. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Eis klimaatactie. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen, 1&0 oor. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. In Museum Voorlinden zijn te zien de 2 grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Alleen met jenever is een persoonlijke documentaire van een dochter die haar vader verloor aan drank. Maker Kelly Klingenberg schuift zo aan. En Daniel Bossevin staat solo in het theater met een theaterversie van de populaire film Den Skildige. Maar nu eerst. De Nieuwsbv. Het aantal coronabesmettingen loopt snel op. Inmiddels ook het aantal ziekenhuisopnames. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Oostenrijk is van plan lockdowns in te voeren voor ongevaccineerde burgers als de bezettingsgraad van de IC's oploopt. Zou zoiets ook in Nederland denkbaar zijn? Ik bespreek het met huisarts in opleiding Bernard Leenstra. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even nog dat Oostenrijkse plan schetsen. Als het aantal IC-opnames tot 600 stijgt, dat is een derde van het geheel, van de capaciteit, dan mogen ongevaccineerden alleen maar in specifieke gevallen hun huis verlaten. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat ver gaan. Ik denk niet dat dat het ideale scenario is. Ik denk dat we dat ook niet moeten willen. Oostenrijk zal misschien zijn of haar motieven daarvoor hebben. Om zoiets te doen. Maar ik denk dat dat wat discriminerend werkt. En ik denk ook niet dat het effectief is om mensen bijvoorbeeld te motiveren zich te laten vaccineren. Nee. Nou ja, Oostenrijk is natuurlijk een ander land. Het is misschien lastig vergelijkbaar. De burgers zijn anders, de cultuur is anders. Bondskanselier van Oostenrijk hoopt dat het dreigemeld helpt om de vaccinskeptisch in het land te bestrijden. Ja, zou dat kunnen? Dat mensen zich toch gemotiveerd voelen om zich dan maar te laten vaccineren? Ja, dat betwijfel ik. Kijk, nogmaals, ik kan niet voor Oostenrijk spreken, maar als we dat even extrapoleren naar Nederland, dan betwijfel ik dat. De groep mensen die zich nu niet heeft laten vaccineren, die doet dat ook niet omdat er een QR-pas is bijvoorbeeld. Nog steeds doen ze dat niet. Daar moeten we andere tactieken voor gebruiken. We moeten namelijk met deze mensen in gesprek gaan. We moeten met ze gaan luisteren. Ik denk dat dat veel effectiever is, naar ze luisteren. Ja, en wat voor gesprekken heb je dan in de spreekkamer? En wat hoor je als je luistert? Nou, wat we merken is dat dat verschilt nogal. Er zijn verschillende motieven waarom mensen zich niet laten vaccineren. Soms is het nog angst, maar soms zijn ze ook echt gevangen door desinformatie. En dat is soms heel lastig weer met goede feiten te weerleggen. Voor een groot deel van deze mensen doen de feiten er niet meer toe. Het wordt bijna een soort religie. En de enige manier om dat weer te veranderen is naar ze te luisteren en vertrouwen te winnen. Ja. Want zonder vertrouwen komen we nergens. Dus je moet echt langdurig met ze in gesprek. Ook in de spreekkamer, maar ook bij de mensen thuis. Maar dat doe jij dan. Jij lijkt mij een empathisch mens. Jij luistert. Maar op een gegeven moment moet jij zelf ook iets gaan zeggen. Wat zeg je dan? Je wilt niet in debat met ze. Maar wat doe je dan wel? Nou, wat ik merk is dat vaak er op een ander sociaal domein er een probleem is. Bijvoorbeeld wantrouwen tegen de overheid. En daarmee ook wantrouwen tegen overheidsinstanties. Denk aan de toeslagenaffaire, denk aan dingen die mis zijn gegaan. En dat vertalen zij weer naar ook wantrouwen dan tegen zo dat hele vaccineren gebeuren. Ja. Maar als ik gewoon uitleg dat ik als mens en als dokter en met mij alle ziekenhuizen in Nederland en alle huisartsenposten in Nederland zeggen, nee, maar doe dat vaccineren nou, los van wat de overheid er bij wijze van spreken van zegt. Dat is echt het beste wat je kan doen. En dat werkt. Dat is even kort gezegd, maar eerst luisteren naar de angsten en dan uitleggen waarom het belangrijk is. Maar dan, in the end, zie je iets gebeuren? Trek je mensen over de streep? Ja, zeker. Niet iedereen. Ik heb echt niet de illusie dat je met iedereen met een goed gesprek en luisterend oor kan overtuigen. Maar we zien bijvoorbeeld een collega van mij die staat zaterdagen op de markt in Rotterdam om met mensen het gesprek aan te gaan. En daar kunnen ze zich meteen laten vaccineren. En dat werkt. Het kost even tijd. Je moet echt de tijd ervoor nemen, maar het werkt. We moeten vooral luisteren naar elkaar en niet polariserend gaan optreden en overheid, burger en arts uit elkaar trekken met nog meer maatregelen. Dat gaat het vertrouwen niet helpen. Zonder vertrouwen ben je nergens. Ja. Dat moet er dus gebeuren. Wat moet er nog meer gebeuren als nu de ziekenhuisopnames blijven stijgen, wat nu aan de gang is? Ik denk dat we zorg moeten bieden aan iedereen. Dat is mijn mening. Het maakt mij echt niet uit of jij gevaccineerd of ongevaccineerd bent. Welke huidskleur je hebt, welk geslacht je hebt. Het doet er niet toe. Ik ben dokter voor iedereen. En ik denk dat ik daarin eigenlijk ook wel spreek namens alle artsen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En we moeten zorgen dat we altijd die zorg kunnen blijven leveren. Want ik zou nooit zomaar een prik in iemand zetten die dat echt niet wil. Dan moeten we dat dan maar gaan organiseren. Ik denk ook wel dat het te doen is. Ook al wordt het heel erg lastig en uitdagend. Er zal ontzettend veel bij moeten komen. Maar stap 1 is echt mensen overtuigen hoe belangrijk het is om je te laten vaccineren. Ja, de huisarts met goede oren dus. Juist, nou, luisteren. Ja. Ja. Maar het begint echt bij luisteren. En dan kom je vaak in een gesprek kom je echt wel verder. Dat moeten we niet onderschatten. Het heeft geen zin om feiten tegen feiten. Feiten doen er dus op een gegeven moment niet meer toe. Nee. Dus je moet naast de mensen gaan staan. En dat kan ook wel. Maar dat moeten we niet vergeten in de heetste strijd waar we nu in zitten. Ja, en dat is ook omdat dus het laaghangend fruit, zeg maar, de mensen die zich sowieso wel zouden willen laten vaccineren, dat is nu. Die hebben het gedaan. En nu hebben we dus gewoon nog een lastiger groep die over is en die dat niet wil. En misschien ook nooit zal doen. Dat is natuurlijk eerst recht. Betwijfel ik. Ik denk dat heel veel door desinformatie, waarvan dat hebben we heel moeilijk, vind ik, te weinig hebben bij tegengeluid geboden bij artsen. Tegen alle desinformatie die zomaar de eten in wordt geslingerd. Met name op social media. Ik mis mijn brancheorganisaties, mijn overkoepelende artsenorganisaties, die ook op social media actief zijn en de desinformatie tegenspreken. Dat gebeurt niet. Daarom heeft desinformatie nu een vrij podium op social media. Dat heeft ervoor gezorgd dat mensen die onzin zijn gaan geloven. Ja, daar moeten we nu tegengeluid tegen bieden. Daar moeten we echt gaan doen. Het is echt 5 voor 12. Dit is wat we moeten gaan doen. Als de operatiekamers toch niet gebruikt kunnen worden omdat de operaties uitgesteld moeten worden, laat dan de chirurgen maar de straat op gaan. Laat ze dan maar het gesprek aan gaan. Laat ze dan maar gaan luisteren. Dat is het meest effectief om er weer te zorgen dat we de operaties ook weer kunnen laten doorgaan. Ja. En jouw ervaring is dus dat een deel van de mensen die zich niet wil laten vaccineren op dit moment ook wel wil luisteren. Als je dat gesprek aangaat. Dat zien we in Rotterdam. Daar zie je dat het gewoon werkt als je het gesprek aangaat. Ja. Je ziet het ook dat we het moeten doen in de gebedshuizen, de moskeeën, de kerken. We moeten zorgen dat de predikers, de pastoor, de imam, dat die het vaccineren omarmt. En dat die ook inziet dat dit is echt het belangrijkste voor je medemens. We kunnen wel 10 nieuwe prikbussen bij een kerk gaan zetten. Maar als ze dan niet adviseren, de pastoor, om je te laten vaccineren, dan gaan ze ook niet in die 10e prikbus. Nee. Snap je, dus ook daar geldt weer het gesprek aan. De sociale teams van de gemeente, daar moet fors in geïnvesteerd worden. Ga kijken, waar zitten de problemen bij de mensen? Waar komt dat wantrouwen van de overheid? En probeer dat aan te pakken. Dat is ook voor de toekomst de beste oplossing. Nou, dankjewel Bernard. Dus als het jou ligt, geen lockdown voor ongevaccineerden, maar communiceren. Dat is het sleutelwoord. Bernard Leenstra, huisarts in opleiding. Dankjewel. De Nieuws BV. Parlementsvoorzitters aller landen, verenigt u. Zo klonk het misschien wel afgelopen week in Athene, waar de parlementsvoorzitters van 47 landen van de Raad van Europa bij elkaar kwamen. Onder meer om te praten over democratie en corona. Ook Vera Bergkamp, onze voorzitter van de Tweede Kamer, was erbij in de Griekse zon. En dat klonk zo. Democracy may never come to a standstill. Especially not when times are tough. So we did everything to keep up our constitutional role in overseeing governmental actions. Democratie mag niet lijden onder corona, zei de Kamervoorzitter dus in de Atheense bakermat van de democratie. Nu zit ze bij ons in de uitzending vanuit Den Haag. Mevrouw Bergkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, spreken inderdaad in de bakermat van de democratie. Hoe was dat in Athene? Ja, heel bijzonder. Het was als voorzitter van de Tweede Kamer mijn eerste internationale conventie. En om dan een bijdrage te mogen leveren aan een congres in Athene met 47 collega's, ja, is heel bijzonder. Ja. En hoe bereidt een Kamervoorzitter zich dan voor op zo'n conferentie met 47 landen? Kent u alle anderen? Is er een smoele boek of zo dat je kunt raadplegen? Nee, er is niet een smoelenboek van de 47 voorzitters. Maar je denkt natuurlijk van tevoren met je staf over wat je wil bijdragen, wat je verhaal gaat worden. Nou, in dit geval heb ik mijzelf aangemeld om wat te vertellen over corona. Dat is dan plenair. En vervolgens heb je ook de mogelijkheid om bilaterale gesprekken te hebben met collega's. Die kun je zelf uitnodigen en je kunt zelf ook weer uitgenodigd worden. En dat is ook gebeurd. Ik had bijvoorbeeld een gesprek met de voorzitter van het Oostenrijkse parlement over de renovatie. Zij zijn ook verhuisd. Hij had mij uitgenodigd om het daarover te hebben. En ik had zelf een afspraak gemaakt met de voorzitter van het parlement in Estland. Omdat zij eigenlijk voorlopen op het gebied van digitalisering. Dus dat was voor mij ook wel weer interessant om weer ervaringen uit te wisselen. Ja, dus wel hele praktische zaken. Gaat het dan niet bijvoorbeeld met Estland, Baltische Staten, over de angst die daar heerst voor de buurman in het oosten, Rusland, dat soort zaken? Daar is het niet over gegaan. Je kunt zelf onderwerpen aandragen en zij kunnen je dus ook uitnodigen. Maar wat wel heel belangrijk is, het gaat over een aantal thema's dit jaar. Het ging over corona. Nou, daar had ik zelf een bijdrage over geleverd. Het ging over klimaat en het ging over de toekomst van Europa. Dus dat waren de drie thema's. Ja. Ja, ik hoorde een aantal van die. Ik heb een aantal van die toespraken gehoord. Uw toespraak natuurlijk en nog een paar andere. Ik hoorde ook wel behoorlijk wat geroezemoes in de zaal, naar mijn idee. Wordt er goed geluisterd naar elkaar? 47 van die toespraken achter elkaar zo best wel zitten. Ja, het is natuurlijk een volle zaal met heel veel mensen. Het was hartstikke druk. Hè? Dus de voorzitters waren er, ook met staf, griffiers waren er. Het zijn natuurlijk een aantal dagen. Maar ik merkte wel dat met name de eerste dag, als het ging over corona, dat de zaal toch wel vol zat en dat er heel veel belangstelling was. Vrijdag merkte ik wel dat de zaal wat leger was, omdat natuurlijk ook weer voorzitters weer afreizen. Ja, maar die eerste dag was het behoorlijk druk, die donderdag. Ja. Ja. U zei het al, uw toespraak ging over de impact van corona op de democratie. Hoe groot is de schade geweest in Nederland? Nou, wat je ziet, en dat vond ik ook wel heel erg de moeite waard om daarbij te zijn, is om de ervaringen uit te wisselen en ook om te horen van hoe hebben andere landen het gedaan. En eigenlijk waren er opvallend veel overeenkomsten. Alle landen hadden zoiets van, oké, hoe moeten we hiermee omgaan? Toch wel het zoeken een beetje van, hoe blijven we functioneren? Vervolgens vrij snel nadenken over, oké, de fysieke bijeenkomsten zijn er minder. Hoe gaan we dat dan digitaal oplossen? Nou, daar waren best wel verschillen in tussen landen. Er waren bijvoorbeeld ook landen die gekozen hadden voor het digitaal stemmen. Nou, daar hebben we in Nederland voor wat betreft de Tweede Kamer, Eerste Kamer niet voor gekozen. En vervolgens, wat ik ook heel erg de moeite waard vond, is dat er toch een oproep werd gedaan van, denk goed na wat de volgende uitdagingen zijn. Bereid je daarop voor. Ja, ja. Dus niet nu dat we, nou ja, we zitten natuurlijk, het gaat nog niet zo heel erg goed met de besmettingen, maar laten we ervan uitgaan dat er ook een tijd komt waarin het beter gaat, is dat je toch ook wel weer Hoe je moet voorbereiden op. Ja, dat je anticipeert. Dus dat je niet denkt alle digitale dingen in de ijskast, maar dat je het hybride werken bijvoorbeeld, of zo, zal ook in mijn verhaal over verteld, behouden blijft. Ja. Ja. Toen die corona uitbrak, kwam uw voorganger samen met de voorzitter van de Eerste Kamer en de vicevoorzitter van de Raad van State met een verklaring dat het democratisch proces door moest gaan, ondanks al die beperkingen. Is dat nou 100% gelukt? Nou, ik vond de oproep heel goed. En je ziet ook dat in andere landen echt dat het streven doel geweest is. Wat we hebben afgesproken is dat de hele corona-aanpak wordt geëvalueerd in de Tweede Kamer. Er is een motie ingediend. Dus ik wil ook nog niet vooruitlopen op wat er uit die evaluatie komt. Maar we gaan dan wel kijken van wat is er doorgegaan? Kunnen we misschien nog wat meer doen qua digitalisering? Ja. Maar wat ik gezien heb, en daar heb ik ook over verteld in Athene, is dat we het belangrijk vonden dat, nou ja, dat er de plenaire vergaderingen, dat er op een gegeven moment de coronadebatten zijn geweest, waardoor je toezicht echt kan houden op het kabinet. Er zijn digitale procedurevergaderingen geweest. De media kon zijn werk doen, wat natuurlijk in een democratie ontzettend belangrijk is. Ja. Maar we hebben die wel moeten afschalen over de bezoekers. Vinden die andere, want er lopen natuurlijk 47 parlementsvoorzitters van 47, en dat zijn niet alleen maar de 27 vrienden van de EU, maar ook in die Raad van Europa zitten Rusland en Azerbeidzjan en dat soort staten. Praat u daar dan ook over? Over wat u net zegt, journalistiek moet doorgaan, vrijheid, publieke tribunes, iedereen moet het kunnen volgen. Nou, in mijn verhaal heb ik daar natuurlijk aandacht aan besteed. Ik heb dus echt gezegd van het politiek proces moet doorgaan. Belangrijk dat de media de ruimte krijgt. Wij hebben helaas moeten afschalen voor wat betreft de bezoekers. Maar ook belangrijk dat die tribunes langzamerhand weer vol kunnen stromen. Maar in die landen, dus die andere landen, die luisteren naar uw toespraak. Die zitten fatsoenlijk in de zaal. Maar wordt daar ook in de wandelgangen met elkaar over gesproken? Spreekt u, de Russische parlementsvoorzitter, die mevrouw, ik heb haar even gezien, ze was helaas niet ondertiteld, dus kon niet helemaal volgen. Maar spreekt u die daar ook op aan? Ik heb mevrouw van de Doema niet gesproken. Maar het is natuurlijk, als het gaat over de Raad van Europa, dan is het juist zoeken naar verbinding. Is het de ervaringen uitwisselen, kijken wat je voor elkaar kan betekenen. Het is niet, zeg maar, laat ik zeggen, de politiek op de scherpste van de snede. Daar is deze bijeenkomst niet voor bedoeld. Maar wel echt om best practices uit te wisselen, kennis uit te dragen. En ook, zit daar een rol in, daarom is het ook belangrijk dat Nederland aanwezig was. Diplomatie is natuurlijk wel een belangrijke functie om daar aanwezig te zijn. Ja. Dus op een moment dat het op andere niveaus niet goed gaat en er spanningen zijn, om het op diplomatieniveau in die Raad van Europa, in die parlementaire ontmoet je elkaar in ieder geval daar het goed te hebben. Ik wil nog even naar een ander ding. Want u zei heel veel dingen zijn doorgegaan. Nou, wat ook door is gegaan, is het indienen van moties. Vorig jaar bijna net zoveel ingediend als de recordjaren daarvoor. En het langzittende Kamerlid Kees van der Staaij sprak onlangs nog van een motiediarree. Was het niet fijn geweest als corona daar ook het mes in had gezet? En wat vindt u van die kritiek? Motiediarree, afrekencultuur? Nou, in algemene zin heb ik natuurlijk vrij snel na mijn aantreden gezegd, op basis van de onderzoeken die er lagen, de kinderopvangtoeslag, de uitvoeringsorganisaties. Het is belangrijk dat de Kamer versterkt wordt in de rol als het gaat over meer tijd voor wetgeving, controlerende rol en de volksvertegenwoordigende rol. Dus dat is de commissie van der Staaij geweest. En die gaat natuurlijk ook over de werkwijze van de Kamer. Nou, de heer van der Staaij heeft aangegeven dat hij dit jaar komt met dat rapport. En het lijkt me heel goed om als Kamer daar dan ook een debat met elkaar over te hebben. Maar wat vindt u daarvan, van die cultuur politici toch heel snel worden afgerekend. Er komt heel snel een motie, afkeuring of wantrouwen. Daar wordt mee gesmeten. Gescheten. Ik wou bijna zeggen, je kan geen scheet laten of je krijgt een motie van... Het wordt steeds smeriger. Je kan geen scheet laten of je krijgt een motie van wantrouwen aan je broek. Nou, ik heb voor het zomerreces ook een brief naar de Kamer gestuurd en ook wel mijn zorgen geuit over, als we meer tijd willen voor wetgeving, dat betekent dus dat we het ergens ook, dat we een aantal dingen ook minder met elkaar moeten doen. Ik ben zelf ook aan het nadenken of ik nog wat gerichter kan zorgen dat al die voorstellen die ik ook heb aangekondigd, dat die ook echt kunnen landen. Maar ik zie dat in combinatie met wat de heer van der Staaij mee komt, met mijn eigen voorstellen, dat we daar als Kamer echt een debat over hebben. Ik denk, ik heb laatst ook een interview over gegeven, ik zou terug willen naar meer slow politics. Dus dat we echt wat meer tijd nemen voor het politieke handwerk. Dat we tijd hebben voor wetgeving, maar ook dat we de constitutionele verhouding tussen Kamer en kabinet ook weer gaan herstellen. Dat het kabinet de Kamer goed informeert en tijdig, niet via de media. En daar horen al dit soort instrumenten ook bij. Dus het lijkt me heel goed dat de Kamer, als het rapport van de heer van der Staaij er is, ook een keer een debat gaat voeren over de eigen werkwijze en ook de eigen instrumenten. Ja, nou, ik denk net aan de huisarts van daarnet. Die zei, we moeten niet die polarisatie opvoelen, maar ook eens luisteren naar elkaar. En dat denk ik dan als burger, als kiezer ook, als ik van al die moties maar hoor, dat ik denk, luister eens naar elkaar, in plaats van direct weer opheffen en verongelijkt en met zo'n motie te smijten. Nou, ik krijg ook van heel veel mensen in het land ook mailtjes daarover, die zeggen, god, we vinden het zo fijn als de Kamer eensgezind is. Ik had een tijdje geleden een debat over misstanden in de turnsport. Heel mooi debat, waarin je ook merkte dat Kamerleden elkaar versterkten. Ja, dat zijn toch ook wel debatten waarvan ik zelf ook denk van, goh, wat mooi. Maar er zijn ook scherpe debatten en dat mag ook. Het gaat over democratie, het gaat over politiek bedrijven. Maar als het gaat over de werkwijze, dan lijkt me het heel goed dat de Kamer daar een keer een debat over heeft. En dat we daarin ook keuzes maken van hoe gaan we om. We hebben nu ook 19 fracties, is ook een uitbreiding. En dat betekent ook wat voor je werkwijze als Kamer. Ja. Nog even die Raad van Europa. U bent nu net iets langer dan een half jaar voorzitter, hè? Heeft een collega van u, een van die 47, u nog een goede tip gegeven? Of u nog geïnspireerd? Nou, ik vond eigenlijk wat een eye-opener was, en dat is eigenlijk iets heel raars. Want dat denk je misschien, dat is vanzelfsprekend. Is toch bereid je voor op de volgende malaise, zeg ik maar. Ja. En we zijn nu heel erg bezig om te evalueren en terug te blikken. Maar het is vooral om te kijken, hoe bereid je de Kamer nou voor op toekomstige uitdagingen? We hebben nu deze pandemie. Nou ja, misschien in de toekomst hebben we weer een andere pandemie of een andere ellende. Bereid je daarop voor en kijk dus wat je kan behouden vanuit wat we nu opgebouwd hebben. En ik vind dat een hele goeie. Dus bijvoorbeeld die digitalisering lijkt me heel goed om te kijken van wat we daar eventueel kunnen uitbreiden en of kunnen behouden. Dus het blijft eigenlijk ook als Kamervoorzitter een brace for impact. Want Embrace for impact. Er komt weer iets Halleluja. Aan. Halleluja. Mooi geformuleerd. Dank u wel. Vera Bergkamp, voorzitter van onze Tweede Kamer. NPO Radio 1. Zometeen hier Johnny... De Nieuwsbv. Zometeen hier Johnny Meeuwse, Tom Blauw en Herman Brood. Hé, hey, wat is dit? Nee, serieus, wat is dit? Wat de fuck is dit? Ben jij op een bekende muts of zo? Wat is dit? Een of ander kut realiteitsprogramma of zo? Wie ben jij dan? Waarom heb je van die fucking cameraatjes bij je en zo? Hi. Hi. Ik ben Daniel. Gelukkig, het was geacteerd. Je hoorde Daniel Bossevin speelde Johnny Meeuwse in All-Stars. Tom Blauw in De Gooise Vrouwen. En Herman Brood in Wild Romance, om maar een paar rollen te noemen. Nu kruipt hij in de rol van Oscar Holm. Zometeen vertelt hij erover. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Achter de microfoon heeft plaatsgevonden Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goedemaandag, lieve nieuws-PV'ers. Wat waren het afgelopen weekend prachtige zonnige dagen. Wat was iedereen lekker aan het samenklonteren in de natuurgebieden. Het leek haast alsof het hele land gevaccineerd was en de IC's totaal niet overbelast. En ik werd er in ieder geval enorm vrolijk van. En dat ontspannen gemoed kwam ook doordat er de afgelopen week helemaal niet werd geblunderd in Den Haag. Geen enkel kabinetslid stapte op. Ik bedoel, er zijn weliswaar niet veel meer over, maar toch, er was geen brievenbusschandaal of een domme uitspraak of een gedwongen ontslag. En even leek de politiek voor mij weer hoopvol. Zie je wel, dacht ik, ze kunnen het dus wel. En toen besefte ik dat die afwezigheid van gedoe niet zozeer kwam doordat het demissionaire kabinet opeens handelingsbekwaam bleek, maar omdat ze gewoon met herfstreces was. En dan ga je toch nadenken, lieve luisteraar, of het misschien niet beter is om de huidige demissionaire coalitie voor de rest van het kalenderjaar dan ook maar op vakantie te sturen. Voor de formatie maakt het toch niks uit. Die ligt nog steeds stil, omdat men nog steeds meer bezig lijkt met de volgende verkiezingen dan met de huidige crisissen. Het gaat het kabinet niet om het handelen in het heden, maar om de macht te behouden in de toekomst. En daardoor beweegt ze zo min mogelijk. Want ja, ieder besluit kan je zetels kosten. En zo zullen er waarschijnlijk pas tegen Pasen 2023 bordesfoto's van de nieuwe coalitie genomen kunnen worden. En tijdens het wandelen dit weekend ging ik dan ook een beetje nadenken, lieve luisteraars. En ik dacht aan een uitspraak van Winston Churchill, die ooit zei dat democratie de minst erge staatsvorm was. Maar ja, dat iets de minst vervelende optie is, wil natuurlijk niet zeggen dat er dan geen ruimte is voor hervorming. Want in de loop der tijd komen er heus wel verbeterpunten aan het licht. Verbeterpunten die bijvoorbeeld een toekomstige formatie veel sneller kunnen laten verlopen. Zoals, ik zeg maar wat, het instellen van een maximum aan het aantal termijnen waarin je in Nederland premier mag zijn. Of partijen verbieden om voorafgaand aan de formatie al onderling afspraken te maken dat ze alleen met elkaar willen. En wat op de lange termijn ook zou helpen, is om bewindslieden te verbieden om aan te schuiven bij spelprogramma's, talkshows of zomergasten. Om te voorkomen dat ze worden gekozen op basis van hun persona in plaats van om hun inhoud. En wat natuurlijk ook een idee is, is om politici die door hun gedrag het imago van de overheid grove schade hebben toegebracht, gewoon meteen weg te sturen. Zoals wanneer ze bijvoorbeeld aantoonbaar hebben gelogen, de wet overtreden hebben of notities verduisterd. Kijk, de democratie zoals we haar nu hebben is inmiddels totaal uitgehold. De huidige kopstukken hebben de mazen in de wet gevonden en ontdekt hoe ver ze de rechtsstaat kunnen oprekken zonder ervoor te worden weggestuurd. Nou, tijd voor een grondige herziening, waardoor de democratie weer wordt ingezet waarvoor ze ooit werd ingesteld. Ter volksvertegenwoordiging. Omdat ze er niet is voor de bestuurders, maar voor de burgers. Omdat ze er niet is voor de woorden, maar voor de daden. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Op de bank, tussen stapels post en afval, met niets anders in huis dan eieren en flessen jenever, werd het lichaam van Kelly's vader gevonden. Hij lag al eeuwen dood in het appartement. 4 jaar later zit Kelly nog steeds met vragen over haar vader. Hoe kon zijn leven zo eindigen? Ze ging op zoek naar de antwoorden en maakte er de documentaire Alleen met jenever over. En hier is ze, Kelly Klingenberg. Welkom, Kelly. Dankjewel. Wordt vanavond uitgezonden, hè, om 9:05. Ja. Ja, hoe gaat het met je? Denk je, eindelijk, mijn documentaire komt op tv? Ja. Of denk je van, was het alvast maar afgelopen? Nee, ik ben wel echt enthousiast dat het nu eindelijk zover is dat hij op tv is, heeft een beetje een gat in mijn zak gebrand tot al die tijd. Hoezo? Omdat je op een gegeven moment is dit af. En dan, dan heb je eigenlijk je grootste, ja, mijn levensverhaal, of eigenlijk het grootste geheim tussen aanhalingstekens, vertolkt in de documentaire. En dan ligt het nog even klaar totdat de NPO zegt, oké, we gaan het nu uitzenden. Ja. En nu is het eindelijk zover. En dan kunnen mensen het ook zien en er iets van vinden. En met elkaar in gesprek erover gaan. En ja, daar kijk ik wel naar uit. Ja, ja, dan maar even naar dat verhaal. Wat waren de belangrijkste vragen die je had voordat je de documentaire ging maken? De vragen waarmee ik begonnen ben zijn eigenlijk, kijk, doordat mijn vader een alcoholverslaving had, zijn wij gedurende mijn jeugd het contact verloren met elkaar. Of althans, het werd zo sporadisch, omdat hij was echt een zorgmeider. Ik beschermde mezelf. En daardoor heb ik hem nooit echt gekend, zoals ik bijvoorbeeld nu een relatie met jou zou kunnen opbouwen, of dat ik nu een relatie heb met mijn moeder. Ik wist alleen maar wie hij was als, nou ja, een zesjarig meisje wat opkijkt tegen haar jolige papa. Dus ik wilde graag weten wie hij nou eigenlijk was. En tegelijkertijd wilde ik ook begrijpen waarom deze man, die, nou ja, in mijn geheugen zo grappig en leuk en jolig en gezellig was, maar ook een succesvolle zakenman, waarom hij juist hier aan ten onder is gegaan. Ja. Waarom hij hier ontvankelijk voor was. Even over de situatie waarin jullie met hem leefden. Je ouders zijn op een gegeven moment gescheiden. Hè? Mm-hmm. Jullie gingen regelmatig naar hem toe. Jullie waren bij hem. Hoe was dat voor drie jonge meisjes dan bij een vader die alcoholist is? Ja, dat sluipt erin. Er zijn natuurlijk voorvallen geweest waardoor je wel kan zeggen, oh, hier gaat echt iets mis. In de documentaire noem ik onder andere een moment waarbij hij met ons bijna tegen een boom is gereden. Maar voor de rest is het heel sluimerend. Het is niet opeens, oh, hij is ziek en dit is het leven en dit is heel heftig en dit is niet normaal. Nee, op een gegeven moment heb je als kind door, oh, er klopt iets niet. Of, oh, bij andere vriendjes thuis is dit niet gaande. Blijkbaar is het toch niet zo normaal. En ja, met dat je ouder wordt, krijg je dus ook steeds vaker dat soort seintjes. Dat ze, oh, dit klopt toch niet. Oh, hij is toch ziek. Ja. Oh, hij doet toch raar. En als je dan volwassen of jong volwassen wordt, dan snap je wat er gaande is. Hoe oud was je toen hij overleed? Ik was 27 toen hij overleed, ja. Je hebt nog een voicemail, een laatste voicemailbericht gekregen. Ja. Dat zit ook in de film. Die heb je lang niet willen beluisteren. Mm-hmm. Zullen we even naar luisteren? Ja. Stanley, papa. Ik heb je even nodig. Niet om iets leuks, maar ik heb wat, niet veel, maar een 30, 40 euro nodig. Want ik heb een hondje uitgezocht. En anders moet ik je moeder gaan bellen. En je moeder wil ik niet op de kast, ja. Ik weet wel dat ik het kan krijgen daar. Dus, nou, krijg je alleen. Kijk eens wat je wil. Wat je kan. Dank je wel. Doei, doei. Je papa. Ja, op een gegeven moment heb je dat bericht natuurlijk wel gehoord. Ja. Dat de luisteraar niet denkt dat we je er nu mee confronteren. Nee, zeker niet. In de film. Waarom vond je het zo moeilijk om dat laatste bericht af te luisteren? Waarom heb je dat uitgesteld? Nou, dit bericht ontvingen wij ontving ik dus 5 weken voordat er uiteindelijk 2 agenten aan mijn deur stonden om mij te vertellen dat hij was gevonden. En ik had hem niet afgeluisterd. En dat gebeurde wel vaker, dat hij mij berichtjes achterliet, vooral op momenten dat hij vaker belde, omdat er wat aan de hand was. Dus in die week hiervoor, voor dit bericht, waren wij ook al wel bezig met dat hondje. Mijn zusje is met hem, geloof ik, zelfs nog naar een asiel geweest. Alleen dit laatste bericht, dit laatste telefoontje had ik niet afgeluisterd. En ik was natuurlijk bang dat hij op een of andere manier daarin toch om hulp had gevraagd, als in, niet om geld vragend om hulp vragen, want dit gebeurde heel vaak, maar als in, ik ben van de trap gevallen en ik kom niet meer overeind, hulp vragen. Bijvoorbeeld, hè? Dat is als schrijnend voorbeeld. En dat zou ik mezelf denk ik wel echt kwalijk hebben genomen als dat het zou zijn geweest. Maar het was uiteindelijk dit. Dit was relatief normaal voor ons. Nou ja, dat is natuurlijk, dat geeft natuurlijk wel erg goed weer een verschil tussen jouw context die je hebt met zo'n vader. Ja. En veel van de luisteraars misschien. Ik denk dat iedereen die een vader heeft of vader is en die dit hoort, ja, dat snijdt je toch wel een bepaalde manier door de ziel. Dat je vraagt om €30 om een hondje uit het asiel te kunnen kopen. Ja, het is heel schrijnend. En het is ook echt een heel gelaagd voicemailberichtje daarin. Want je hoort. En het vragen om geld. Dus het niet zelf kunnen rondkomen. Maar ook eigenlijk de trots om het niet te willen vragen. Want hij zegt ook, anders moet ik je moeder bellen. Ja. Dat is tegelijkertijd ook weer het uitspelen wat hij soms deed. Dat hij het ene familielid dus dingen vroeg en dan de ander niet. Of ze uitspeelde, zodat hij het uiteindelijk toch voor elkaar kreeg. Maar ook de liefde in het einde. De doei doei je papa. Dat is weer echt de man die ik me dan herinner van heel vroeg. Je bouwt een flat, een appartement om tot zijn appartement waar hij gewoond heeft. Hè? Ja. En daar ga je allemaal mensen uitnodigen om te praten over je vader. Om dat in beeld te brengen. Je praat daar ook met je zusjes. Je hebt twee zusjes. Die interview je ook. Laten we daar ook even naar luisteren. Ik merk wel bij mezelf dat mensen die daar naar op kijken. Ja, dat doet me niet echt iets. Want niemand die zegt, als je kleuter je vraagt, wat wil je later worden? Niemand die zegt, nou, ik wil later in mijn eentje op de bank sterven. Het is nooit zijn ideaal geweest. Hij was ook niet die man die was toen hij daar lag, toen hij overleden was. Dat was niet zijn ideaal. Ja, wie horen we hier? Dit is mijn jongste zusje, Kirsten. Kirsten. Ze praat erover hoe moeilijk het ook is om erover te praten. Hè? Om het te delen en om het over hoe je vader is overleden. Heb jij dat zelf ook zo ervaren? Nou, ik merk wel dat er best wel wat schaamte rondom dit onderwerp zit. En dit volgt op een iets wat mijn middelste zusje Laura zegt. Namelijk dat mensen heel verbaasd reageerden op het moment dat wij vertelden dat hij meerdere weken had gelegen. En hoeveel begrip en ik daar ook voor heb. Ik snap het namelijk ook niet als ik die berichten lees in de krant. Hoe kan dit nou? Hoe kon dit nou zo gebeuren? En ik hoop hiermee duidelijk te maken dat eigenlijk het zo ontzettend complex is dat je dat eigenlijk niet kan uitleggen. En die negatieve berichten, daar was ik ook bang voor. Daar ben ik nu soms nog steeds bang voor. Ik ga ook eerlijk bekennen, afgelopen weekend, ik heb bij Opeen gezeten onder andere. Waren er wat nieuwsberichten waar toch mensen onder nog best wel hard reageerden. Ja, die spreken ook jou erop aan? Van, nou, hoe kan die het nou gewoon, dat die man die daar gewoon een paar zeggen, weken nou, ligt. Wat voor een dochter ben je nou, weet je wel? En ja, ik kan daar verdrietig om worden. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar dat geeft ook aan hoe die mensen eigenlijk niet verder kunnen kijken. En ik zou juist die mensen die zich verwonderen over hoe kan dit gebeuren, ga vooral dit verhaal kijken. Ja. Want maar als je antwoord zou moeten geven op die vraag, hè? Het klinkt natuurlijk een beetje bars, hè? Wat voor dochter ben je nou? Ja. Maar gewoon, wat voor dochter was jij van zo'n vader? Nou, ik denk een hele betrokken, liefdevolle dochter die op een gegeven moment de keuze heeft moeten maken om ook voor zichzelf te kiezen. Om ook afstand te maken om jezelf te beschermen van iedere keer weer die teleurstelling en die pijn die daarbij komt kijken in zo'n complexe relatie. Ja, hij leunt ontzettend op je. En ik heb echt mega veel voor die man gedaan. Ik heb ook rekeningen betaald van mijn studiefinanciering. Ik heb allerlei hulp en schuldsaneringen en instanties. En ik weet niet wat maatschappelijk werk voor hem geregeld. En heb je daar zelf hulp bij gekregen? Moest je dat alleen doen met je zussen en met je moeder? Mijn moeder heeft mij altijd geholpen. Ja, dat wel. Mijn moeder heeft altijd geholpen voor zover zij kon. Want zij waren natuurlijk gescheiden, dus dat is heel lastig. Ik heb ook wel geprobeerd om hulp te vragen bij instanties die er zijn voor kinderen van alcoholverslaafden of van verslaafden. Maar die kunnen ook maar tot een zekere hoogte helpen. Op een gegeven moment kan je alleen maar als directe relatie, zeg maar, wat betekenen. En dat is heel lastig. En een compleet doolhof als je in je jeugd zit, in je tienerjaren. Ja, wat weet jij nou wat je aan het doen bent? Heb je alle antwoorden gekregen tijdens het maken van de film? Misschien niet helemaal. Ja, nou ja en nee, zou ik zeggen. Als we het over de vraag hebben, snap ik nu hoe dit kon gebeuren? Dan aan de ene kant wel, want ik begrijp zijn verhaal nu veel beter. Maar aan de andere kant is het ook, er is geen klaar antwoord hierop. Het is niet zwart of wit. Het is heel gemêleerd. Het is super ingewikkeld. Er zijn heel veel mensen bij die ondanks hun eigen pijn hier dus ook iets mee moeten of mee willen of proberen. En dat maakt gewoon dat er... deze man is gewoon eigenlijk door het Maas in de netten geglipt. En dat is heel triest. Maar dat gebeurt dus vaker. Terwijl die mens toch om zich heen had. Hè? Er is natuurlijk ook een vriend van hem, hè? Een kroegvriend. Ja. Die beschrijft ook van hij was niet alleen. Hij leek wel alleen. En we denken misschien, maar niet een eenzame man. Ja, wel hij alleen, zei, maar wel niet alleen, eenzaam. Niet eenzaam. Hij koos ervoor om alleen te zijn. Ja. En ergens, dat vond ik ook wel weer heel mooi aan deze film. Ik dacht dat hij heel eenzaam was. Maar deze man zegt, nee, hij was niet eenzaam. Hij is alleen. En dat vind ik ergens ook weer heel veel troost bieden. Het was ook een man die heel goed alleen kon zijn. Ja. Maar al met al, denk ik inderdaad wat mijn jongste zusje zegt... heeft hij er niet voor gekozen dat dit zijn einde was. Nee. En je zegt troost. Heeft de film jou ook wat troost geboden? Oh, ontzettend geboden? Veel. Is je verdriet wat verlicht? Ja, maar ik denk ook dat dit gewoon de ultieme confrontatietherapie is geweest. Doordat ik er met heel veel mensen over heb gehad en heel veel mensen over heb gesproken. Dat ik op zoek ben gegaan naar, oké, wie was nou die vader? Ik heb nu heel veel verschillende versies teruggekregen van onder andere mijn moeder en mijn oma en vrienden van. En al met al maakt dat je er ook zelf makkelijker en compassievoller naar kan kijken. Ja. Vergevingsgezinder naar kan kijken. Nou, ik vind het heel, heel knap gemaakt. Heel dapper. Dankjewel. Ook. En er komen heel veel mensen langs in dat appartement. Ja. Je moeder komt langs en familie en zelfs de parkiet komt nog langs. en twee politieagenten die hem gevonden hebben. Ja. We gaan kijken naar de film. Dankjewel, Kelly Klingenberg. De documentaire Alleen met Jenever wordt vanavond uitgezonden om 8:55 op NPO 2. De Nieuws-BV. Iets heel anders. Wij wensen Patrick Lodiers een bijzonder fijne verjaardag. Mijn collega-presentator van onder andere dit programma ziet Abraham vandaag. En dat schreeuwt om een toepasselijk plaatje van één van Patrick's muzikale helden. Samen met Herman Brood is dit Henny Vrienden van Doe Maar 50 jaar. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Ik kijk om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Hoe kon ik het weten, mijn wereldje was zo klein. Wel een beetje raar, ik ben al 50 jaar. Trillend op mijn benen, trillend op mijn benen. Als ze is verdwenen, als ze wachtend in een rij, het doet me toch geen reet, want ze kijkt naar mij. Liefde, oh liefde, waar was jij toch al die tijd? Alles wat ze zegt, schrik ik voor zoete koek. En mijn scherpe blik is ook al daar een zoek. Kan me niet schelen, zolang ze maar met me vrijt. Het is wel een beetje raar, al bijna 50 jaar. Nog trillend op mijn benen, trillend op mijn benen. Als ze is verdwenen, als ze is verdwenen. Ze is van mij. Ze is van mij. Oeh, la, la, la, la. verdoofd sinds een dag of twee. Vlinders in mijn hoofd, weet ik hoe het voelt om verliefd te zijn. Hoe kon ik het weten? Mijn wereld was zo klein. Maar ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet, want ze kijkt naar mij. Wel een beetje raar, ik ben al vet. Ja, Kelly zei ook, ach, dat is mooi. Mijn vader was grote fan van Doe Maar. Dus het was ook nog een beetje voor Kelly en haar vader. Herman Brood met Henny Vrienden, 50 jaar. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. De Deense film Den Schildige. Schildige? Schildige, volgens mij. Schildige, Schildige, ja. Schildige werd een paar jaar geleden overladen met prijzen. Het gaat over een in rang teruggezette politieagent die bij de politiemeldkamer werkt. Nogal saai. Totdat hij een ontvoerde vrouw aan de lijn krijgt. Het moet een toneelstuk worden, zei Daniel Bossevin. Direct en zo geschieden zijn stuk De Schuldige. Dat is een stuk makkelijker, Daniel. De Schuldige gaat donderdag in première. Welkom. Ja, dankjewel. En waarom moest dat een toneelstuk worden? Ja, ik had eigenlijk al heel lang in mijn hoofd om ooit een... Ik wou ooit een echte thriller op het toneel brengen. En dus niet zozeer een whodunit of zo per se, maar echt gewoon ja, een klassieke psychologische, of niet klassiek, maar een psychologische thriller. En toen ik deze film zag, een aantal jaar geleden samen met mijn vrouw, toen dacht ik, ja, dit is hem. Ja. Kun je, ja, want er zitten, het is natuurlijk ook echt wel heel geschikt voor theater. Ja. Er zitten geen ontploffende auto's in of schietpartijen tussen 50 mannen en of vrouwen. Het is kun je kort vertellen waar het verhaal over gaat? Zonder misschien alles te verklappen, maar ja, waarin worden we meegenomen? Nou ja, Oscar Holm, dat is het karakter wat ik speel, die zit op de meldkamer. Hij zit in afwachting van een proces, omdat hij iets heeft gedaan. Dus. En in die tussentijd moet hij op die meldkamer zitten, maar hij is een straatagent. Dus hij voelt zich daar niet echt helemaal in zijn veilige omgeving, zeg maar. En hij krijgt allemaal telefoontjes van van dronken mensen, van discogangers, een meisje wat van haar fiets is afgevallen, een hoerenloper die beroofd is. En op een gegeven moment krijgt hij een vrouw aan de telefoon en die blijkt ontvoerd te zijn. Daar zitten we middenin. Daar zit ze middenin. Daar zit zij middenin en daar komt hij dus middenin. Vanaf dat moment zit er zo'n trechter in dat verhaal. Dus het is een onontkoombare spanning die je dan creëert op het toneel. En het enige wat je ziet als theaterbezoeker is een toneel met een mannetje, dat ben jij dan, en een telefoon en haar stem. En ja, verschillende stemmen. Dus de stemmen van degene die opbellen, die naar de alarmcentrale bellen, die stemmen hoor je. Laten we een heel klein stukje kijken en luisteren. Oké. Okay. Meldkamer Post bijlen. Hallo. Mami? Nee, dit is niet jouw mama. Ik ben Oscar. Oscar Holm van de politie. Zijn er grote mensen bij jou thuis? Nee. Hoi, schatje. Heeft u hulp nodig? Ja. Hallo? Ik kan niet op iets met mama gebeuren. Er gaat niks met jouw mama gebeuren. Ik ga je mama vinden. Goed? Ja, dit is de trailer, hè, van het stuk. Ja, dit is de trailer, ja. Ja, ja die hadden we gemaakt voordat we... we hadden wel ongeveer het toneelbeeld in ons hoofd, maar het was nog niet helemaal af of zo. Zeg maar, het decor wat je in de trailer ziet, dat is niet... Het is nog mooier geworden. Het is veel mooier geworden. Ik vroeg me af, jij zit daar, jij speelt alleen. Je hebt geen tegenspelers. Nee. Jij hebt deze stemmen. Die wij horen. Wordt dat nou live door een technicus meegeschakeld? Of is dat één band die loopt en 5 kwartier later stopt die en jij moet daar tussendoor fietsen? Bijna wel. Er zitten een paar momentjes in waarin de techniek zeg maar een pauzetje heeft. Of waarin hij de band kan stoppen en waar ik wat anders doe. Ja. Maar op het moment dat ik de telefoon opneem en een gesprek begin, dan is het gewoon gaan. Ja. Ja. Maar het mooie van acteren is natuurlijk ook dat je soms kan improviseren. Of dat de ene avond, publiek is anders dan de ander. Er wordt gelachen, er wordt gehuild, weet ik veel. Dat is absoluut waar. Alleen is dat hier, dit zit wel erg strak in elkaar. Ja, want als je een twijfel hebt, Dan krijg je een ander antwoord. Als je iets verkeerd zegt, dan klopt het antwoord niet. De stemmen niet meer, gaan door. Dat was vroeger altijd zo mooi met Cote B. Ik keek op de week, dan spraken ze tegen zichzelf op het beeld. En dan zeiden ze altijd iets terug. Dat was natuurlijk, als kijker dacht je, hoe kan dit? Ja. Dat is dan eigenlijk ook dus bij jou. Ja, dat met, is... Ja. Want die andere acteurs, die stemacteurs zijn natuurlijk, die staan op band. Die staan op band, ja. Je bent nu bezig met try-outs. We hebben de laatste try-out gehad, dus donderdag is de première. En hoe zit je erbij? Goed. Ja? Goed, nee, zeker. Ik heb de try-outs. Het is ontzettend. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Het is een ontzettend beklemmend verhaal. Maar het is voor mij, precies wat we net zeiden, omdat het een band is, zeg maar, is het voor mij, is het ook elke avond heel erg spannend om dat te doen. En de vernauwing of de trechter die in dat verhaal zit, de stroomversnelling, daar ontkom ik zelf ook niet aan. Dus ik heb nog steeds elke avond, als ik dat verhaal aan het vertellen ben, dan ga ik er helemaal in mee eigenlijk, zonder daarover na te hoeven denken van, oh ja, wacht, hier moet ik even wat meer gas geven, of hier moet ik wat... Ja. Het stuk houdt ook een pleidooi in, hè? Voor het benoemen van vooroordelen, goed en kwaad. Kun je dat toelichten? Oscar Holm, dat is moeilijk toe te lichten om niet dingen te verklappen, maar dus dat zal een beetje vaag blijven misschien. Maar ja, waar het op neerkomt is dat je eigenlijk... Je brein werkt natuurlijk heel snel en je neemt heel snel iets aan. En je vult heel snel zelf al de rest van het verhaal in. Hoewel je misschien niet alle stukjes van de puzzel nog weet. Ja. En ook in dit verhaal kom je erachter of komt het karakter erachter dat hij misschien wel iets beter de puzzelstukjes had bij elkaar moeten zoeken voordat hij meteen conclusies trok. Daar komt hij achter en wij dus met hem. Ja. Zijn oordeel over de vermeende dader, het slachtoffer. Eigenlijk is iedereen die langskomt in dat verhaal heeft wel een bepaalde manier van schuld. Ja. Dus in wezen is het eigenlijk wel weer een soort whodunit. Ja, in wezen wel. Ja, maar wat ik bedoelde was dat het is niet een soort klassiek detective verhaal van er is een moord gepleegd en we vinden een aanwijzing en wie van de aanwezigen zal het gedaan hebben, zeg maar. Het is geen Agatha Christie of zo. Hey, de try-outs, de zaalvulling, hoe ging het daarmee? De zaal wat? Nou ja, de mensen, de vulling van de zaal, de publiek. Want er is natuurlijk best wel veel, je hoort veel van... voorheen was het zo, zoveel procent mocht de zaal in. En nu mag het weer helemaal. Ja, en mensen gelukkig denken, wel, het zit vol, ik zal wel niet meer bellen. Ik. Ja, nou ja, je merkt, maar ik denk dat elke productie dat op dit moment wel merkt, of elke voorstelling, dat mensen zijn toch nog een beetje onzeker, denk ik. Of durven niet helemaal ervoor te gaan. Qua corona. En, ik denk dat er toch een beetje een twijfel bestaat bij sommige mensen. Maar dat is heel jammer. Want de mensen die er zijn, die zijn unaniem heel erg enthousiast over het verhaal. Ja. Nou ja, ik moet ook zeggen, het is ook weer heerlijk. Ik ben nu net zelf weer een paar keer naar het theater geweest, naar de bioscoop. Het is ook weer heerlijk om daar te zitten. Ja, toch? Ja. Ze moest in de zaal en dan gaat het licht uit, dan gaat het boek open en dan gebeurt er wat. En... Ja. Ja, het is ook heerlijk om er weer te staan. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ja. En veel mensen kennen jou natuurlijk, daar komen we weer, met All Stars. Maar je hebt natuurlijk verschrikkelijk veel dingen gedaan. Herman Brood zeiden we net nog even. Ja. En Doe Maar inderdaad, de musical uit. hoe is dan dit voor het eerst een solo voorstelling, toch? Nee, het is niet voor het eerst. Nee, ik heb ooit op de parade een verhaal mogen vertolken van Tazio Nuvolari. Dat was ooit de snelste man op aarde, zeg maar. Dat was een coureur. En ik heb zijn verhaal toen verteld. Weliswaar met allemaal muzikanten van Okkabar. Die stonden ook op het podium. En die deden ook min of meer een beetje mee in de voorstelling. Maar dus het is niet helemaal de eerste keer dat ik alleen op het podium sta. Maar het is wel de eerste keer dat ik zoiets doe. Het is toch wel een warm mensshow. Want je gaat nu door het land. Ja. Dan ga je dan met een clipje met je muziek erop. Een USB-stick. En in je eentje naar Groningen en naar Valkenburg. En naar, was het maar zo simpel. Maar ik heb iemand van de techniek bij me. En die, er zitten heel veel cues in en lichtveranderingen en zo. Dus de techniek, eigenlijk speel ik de voorstelling samen met de techniek. Ja. Dus dat wordt jouw beste vriend het komende jaar. Ja. Geweldig man, spannend. Ik wens je heel veel plezier. Nou, heel erg bedankt. De première van zo'n toneel. Zijn er voor de première nog kaartjes? Ik hoop het, ja. Amersfoort. Probeer maar even, Amersfoort. Daniel Bossevin, de première van zo'n toneelstuk. De Schuldige is donderdag in Amersfoort. In Onze Lieve Vrouw. In Onze Lieve Vrouw. Ja. Wij zijn zo direct terug. Wil je meer Nieuws BV op radio, gaan we door tot 1:30. En voor de tv was dit even. Dag. Eén uur. NPO Radio 1 met Menno Bentveld. Een Turkse influencer die voor de rechter moet verschijnen omdat ze een foto op Instagram postte vanuit het seksmuseum in Amsterdam. Een Nederlandse rapper die in Turkije opgepakt wordt omdat zijn teksten over de grens zouden gaan. Zelfs als je in het buitenland bent, kijkt Turkije dus streng mee. Wat dit betekent, dat na ene in de Nieuws BV. Eerst, het KNMI stelt verwachte zeespiegelstijging naar bovenbij. Nu in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, het KNMI heeft een nieuw klimaatrapport gepresenteerd. In het Klimaatsignaal 21 heeft het KNMI gekeken hoe het klimaat in Nederland gaat veranderen. Verslaggever Pien Lering was bij de presentatie. Pien, wat is de conclusie van het rapport? Nou, er waren meerdere conclusies, maar wellicht de belangrijkste ging over de stijging van de zeespiegel. Er zijn verwachtingen van, er wordt er gekeken van het begin van deze eeuw tot het einde van deze eeuw. En waar ze eerst dachten dat die stijging 1 meter zou zijn, hebben ze die nu naar boven moeten bijstellen tot 1 meter tot 20. Nou, dat is in klimaattermen een aanzienlijk verschil. En dat kan zelfs nog hoger worden. Het kan naar 2 meter omhoog gaan. Maar dat heeft alles te maken met de ijskappen van Antarctica. Wat ze nu nog niet precies kunnen voorspellen. Maar goed, dat zou een groot risico zijn voor Nederland. Ja, je zegt er zijn meerdere conclusies, hè? Ja, klopt. Een andere belangrijke conclusie, of eigenlijk meerdere conclusies, gaat over het extreme weer. Waar we in Nederland mee te maken krijgen. Deze zomer kon je daar al verschillende dingen van merken. Kijk bijvoorbeeld naar de hevige regenval in Limburg en de overstromingen die dat veroorzaakten. Maar ook de droge periodes die we hier hebben gekend. De droge lentes en de droge zomers. En misschien herinner je ook nog wel de valwinden in Leersum. Ook dat zijn allemaal voorbeelden, zeggen ze hier, van klimaatverandering in Nederland. Ja, dat zijn dus de conclusies. Hebben ze ook iets over gezegd wat ze daar dan van vinden? Nou, ze maken zich hier uiteraard zorgen over, want het gaat allemaal sneller dan verwacht en de gevolgen zijn heviger. Maar ergens zijn ze ook wel blij dat ze daar nu in ieder geval achter zijn. Dus dat ze die informatie hebben, want op die manier kunnen we er maatregelen opnemen met z'n allen, zeggen ze hier bij het KNMI. Dankjewel, verslaggever Pien Lering. Het kabinet maakt zich grote zorgen over het snel stijgende aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis belandt. Dat aantal is volgens demissionair minister De Jonge veel sneller toegenomen dan verwacht. Hij zei dat vanochtend voorafgaand aan een overleg over de formatie. Kijken vooral naar de ziekenhuiscijfers, die lopen ook echt harder op dan was verwacht. Nog wel net binnen de bandbreedtes, maar we lopen echt harder op dan verwacht. Wat betekent dat? Daartoe zullen we ons moeten verhouden, maar dat is niet hier. Ik heb zo meteen overleg met de collega's. En ik denk dat het goed is om elkaar na afloop van dat overleg eventjes te spreken. Zodat we, zodat ik u ook mededeling kan doen over datgene wat in het bewindspersonenoverleg is besproken. Hier ben ik op uitnodiging van de formerende partijen. We zullen zien dat corona ook de komende winter natuurlijk ons weer parten gaat spelen. En de vraagstukken en de dilemma's die daarbij horen, die wil ik graag met de formerende partijen bespreken. Daarnaast is het goed om ook vooruit te kijken naar wat vraagt dit nou aan ten aanzien van onze pandemische paraatheid. Ook voor toekomstige crisis. Welke lessen hebben we te trekken? En ook die zijn relevant natuurlijk voor de formerende partijen. Ja, dus u gaat hier binnen vooral over de langere termijn praten. Straks overlegt u over de korte termijn. Houdt u het voor mogelijk dat er maatregelen moeten worden aangescherpt? Een zeer terechte vraag die ik zo dadelijk ga beantwoorden als ik het overleg heb gehad met de collega's. Demissionair minister De Jonge in gesprek met verslaggever Roel Bolsjes. Vooralsnog staat er een coronapersconferentie op het programma op 5 november. Maar ziekenhuizen en andere organisaties hebben al gezegd dat er eerder ingegrepen moet worden. In Soedan is een staatsgreep door het leger aan de gang. Het hoofd van de Soedanese Militaire Raad, generaal Burhan, meldt dat hij de noodtoestand heeft uitgeroepen en de regering heeft ontbonden. Een nieuwe regering neemt tot de verkiezingen in 2023 de macht over, zegt hij. Vanochtend werd bekend dat premier Han Dok is gearresteerd. Daarna is hij onder huisarrest geplaatst. Hij heeft wel een verklaring naar buiten gebracht waarin hij de burgerbevolking oproept om de revolutie van 2019 te verdedigen. In dat jaar kwam er een eind aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. Intussen wordt er melding gemaakt van grote demonstraties in het hele land, waarbij ook al enkele gewonden zouden zijn gevallen. Correspondent Bram van Meulen. We zagen natuurlijk in 2019 al groot verzet. Alleen het grote verschil met toen is dat de militairen toen de steun van de burgerbeweging hard nodig hadden voor hun eigen geloofwaardigheid na de val van al-Bashir. Maar nu gaat het hun om de macht, om het geld. En dat betekent dus dat het voor demonstranten op dit moment veel gevaarlijker is om vandaag de straat op te gaan. Volgens laatste berichten zijn er ook al gewonden gevallen bij botsingen met militairen. De VN en de Afrikaanse Unie roepen de militairen weer op om tafel te gaan met de burgerregering. Een Duitse vrouw die lid was van IS is in München veroordeeld tot 10 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze toekeek hoe haar echtgenoot een Yazidi-meisje van 5 liet sterven. De vrouw zegt dat ze daar niets aan kon doen. De echtgenoot, een IS-strijder, staat ook voor de rechter. Steeds vaker zijn er werkgevers die personeel vragen om een corona-QR-code. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de bouw, schoonmaak en cateringsector. Werknemers vragen om die code mag niet, maar branchevereniging Schoonmakend Nederland zegt bij BNR dat het steeds meer gebeurt. Het Isala ziekenhuis in Zwolle vraagt bezoekers en patiënten vanaf vandaag weer een mondkapje te dragen. Het ziekenhuis geeft dat advies vanwege het groeiende aantal coronapatiënten. En Amnesty International vertrekt uit Hongkong. De aanleiding is de nieuwe veiligheidswet die China in de stad heeft ingevoerd. Die wet maakt het volgens Amnesty voor mensenrechtenorganisaties onmogelijk om vrij te werken zonder angst voor represailles van de overheid. Het NOS-journaal. Webwinkels betalen nog steeds geregeld te laat of te weinig geld terug wanneer pakketjes worden teruggestuurd, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Die bestelde bij meer dan 200 webwinkels 3 artikelen en stuurde alles terug. Iets meer dan de helft van deze winkels betaalde te laat of te weinig terug. En dat is wel zorgelijk, maar ook heel vervelend. Want als consument heb je gewoon recht op je geld terug. En je moet je ook voorstellen dat als het andersom is, hè, als jij te laat bent met betalen, nou, dan zitten ze binnen no time op je nek om hun geld te halen. Daar moet echt iets in veranderen. De webwinkels zeggen in een reactie tegen de Consumentenbond dat drukte door corona een rol speelt. Ook zou het komen door nieuw personeel en ICT-problemen. De Consumentenbond noemt dat smoesjes. Er moet in het nieuwe kabinet 1 bewindspersoon komen die zich bezig gaat houden met de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Dat adviseert de nationale ombudsman Renier van Zutphen. Volgens hem stelt Den Haag verkeerde prioriteiten. En het lijkt nu wel heel erg als het gaat over alleen maar de procedures. Zijn er goede stappen gezet? Hoe zit het met de juristen? Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Is de NAM er wel tussenuit? Allemaal uiteindelijk als je daar woont in het gebied en je hebt schade en je voelt je onzeker en je bent het vertrouwen kwijt, die doen er helemaal niet toe. Je wil echt dat Groningers weer zicht krijgen op een goede toekomst. Volgens de ombudsman kan 1 bewindspersoon dat stroomlijnen en hopelijk ook het vertrouwen herstellen. Het weer bewolkt en regenachtig, vanuit het westen vaker droog, dus 10 tot 14 graden. Morgen vooral in het oosten een bui, verder ook zon en dan wordt het een graad of 14. Verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Het gaat goed op de weg, er staat nog een handjevol files in het land. Wat opvalt is de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar tussen Meteren en Leerdam 7 kilometer file. Dat komt daardoor een ongeluk, hou daar rekening met een half uur extra reistijd. Wat verder nog opvalt is de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Zevenbergse Hoek is de weg daar nog steeds dicht na een autobrand eerder vanmiddag. Het verkeer wordt daar via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Maar dat zorgt daarvoor een flinke file van 8 kilometer lang en ruim een uur vertraging. U kunt dan ook het beste omrijden via de oostkant van Breda over de A58, de A27 en de A15. Wat ook nog opvalt is een file op die A58 vanwege de drukte daar. Vanuit Tilburg naar Breda ongeveer 6 kilometer file voor knooppunt Galder. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. Menno Bentveld. De Nieuwsbv. Om 1:30 nemen de heren van BNNVARA Sportcombinatie het stokje over op Radio 1 met vandaag Stef Clement als sidekick van Wouter Bouwman. Wouter, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt ook gelopen, hè? Toch? Ja, dat is lang geleden. Een week geleden al. Ja, een week geleden. Amsterdam, een marathon. Was leuk. Nou, goede tijd? Ja, ik was tevreden. 3 uur en 7 minuten. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, en ik ga doortrainen. Voor, wat is je streeftijd? Een keer onder de 3 uur. Jeetje. Ja. Nou, ik doe het je niet aan. En Erben heeft ook gelopen, hè? Erben heeft gisteren heel goed gelopen onder zijn PR. Dus we zijn heel trots op hem. En hij kan vandaag de hele dag bijkomen. En daarom hebben we Stef Clement. En ja, we gaan eigenlijk tv-feestjes vieren vandaag op de radio. Het is namelijk een feestdag vandaag. 68 jaar geleden, 25 oktober 1953... was de eerste live voetbalwedstrijd te zien op tv in Nederland. Maar 30.000 mensen konden dat zien. Maar dat was de wedstrijd Nederland-België uiteraard. Daar moet je goed mee beginnen, Nederland-België. Daar gaan we op terugkijken. En wonnen we? Dat hoor je straks. Okay, goed. En we gaan een feestje vieren van een documentaire die uitkomt. En dat is wel een trieste oorzaak, maar Aboubakari Yakubu, een voetballer van Ajax en Vitesse, is in 2017 overleden op 35-jarige leeftijd. En niemand wist eigenlijk waaraan en hoe dat ging. Nou, straks horen we hoe dat dus is gegaan. Ja, bijzonder. Nou, we gaan luisteren naar BVSC. Wouter, veel plezier. De Nieuws BV. Morgen staat de populaire Turkse influencer Merve Taşkın voor de rechter, omdat zij in augustus een foto van seksspeeltjes in een Amsterdamse seksmuseum op haar Instagram-account heeft gepost. Dit een week nadat de Nederlandse rapper Morda in Turkije opgepakt is vanwege zijn teksten. Beiden zijn dus in Turkije gepakt voor dingen die ze in het buitenland deden. En dit bespreek ik met journalist Gulşah Ersetin en voorzitter van de stichting Reportage ter bevordering van de persvrijheid in Turkije, Tan Tunali. Welkom beiden. Kun je even kort vertellen wat er nou precies gebeurd is met Merve? Ja, Merve Taşkın is een bekende influencer in Turkije. Ze heeft meer dan 500.000 volgers. Zij was hier op vakantie in Amsterdam vorig jaar. En ze plaatste wat foto's. Ze was in het seksmuseum, had ze wat foto's geplaatst. Daar was heel veel ophef over. En nu blijkt dus dat er echt een straf tegen haar is geëist. Ze kan dus 6 maanden tot 2 jaar gevangenisstraf krijgen. En was er direct al heel veel ophef over? Ja, omdat zij dus zelf bekend had gemaakt, ook dat de politie dit zegt zij dan dat 2 keer bij haar langs was geweest. En nu dus een aanklacht echt. En morgen zou ze dan echt, wordt ze dus voorgeleid en krijgt ze te horen wat haar straf dan is. Dat kan een geldboete zijn, maar wat ik heb begrepen, er kan ook echt een celstraf aanhangen. Dus van 6 maanden tot 2 jaar gevangenisstraf. Ja. Heeft het jou verrast dat er in eerste instantie al zoveel ophef was en dat zij voor de rechter moet komen? Nou ja, kijk, wat bijzonder is om te zien, is dat je in de afgelopen jaren vaak ziet dat influencers, journalisten, schrijvers, zangers echt heel erg onder een vergrootglas liggen. Ook Turkse Nederlanders, jij zei het net zelf al, hè? Rapper Murda hebben we de afgelopen week ook hier in de media gezien dat hij daar in de problemen is gekomen. Dus je ziet steeds meer mensen die iets plaatsen op Twitter of iets zeggen, het beledigen van de president bijvoorbeeld is strafbaar. Dus die daardoor in de problemen komen. Dus dat is de afgelopen jaren wel toegenomen, ja. Is dat ook sinds de coup van 2016 extra toegenomen? Ja, volgens mij ook als je kijkt naar de cijfers. Want in bijvoorbeeld het beledigen van de president in 2014 hadden we het over meer dan 100 aanklachten. En in 2017, 2018 waren dat er duizenden. Dus je ziet echt een stijging. En hoe lopen die dan af? Valt daar iets algemeens over te zeggen? Nou ja, soms dus loopt dat met een sisser af en kunnen mensen weer terug. Als het gaat bijvoorbeeld om Turkse Nederlanders. In het geval bijvoorbeeld van rapper Murda. Die kon dus terug, maar zijn zaak staat nog wel. Dus die moet alsnog voor de rechter verschijnen. Misschien moet je ook even Merve. We hebben Merve gehad. Ja. Laten we eerst even Merve daar nog iets over zeggen. Wat verwacht je? Wat zal de eis zijn? Ja, dat weten we dus. Nee? Je weet niet hoe dat gaat. Wat zou dat kunnen zijn? Ja, nou ja, het kan een geldboete zijn, maar het kan ook zijn dat ze wordt veroordeeld. Dat weet je dus niet. Ik hoorde iets over 3 jaar dat er geëist zou kunnen worden. Dat kan. En dat maakt het ook zo dat heel veel mensen denken, dat mensen ook echt angstig worden en bang worden. En dat ze denken van, ja, ik moet echt oppassen wat ik dus post op sociale media. Want kijk, zij was op vakantie in Turkije. En Turkse Nederlanders vragen dan zich natuurlijk ook af, die de dubbele nationaliteit hebben. Ja. Van ja, ik heb ook de Turkse nationaliteit, denken ze dan. Als ik bijvoorbeeld hier iets plaats en het ligt heel erg gevoelig en ik ga naar Turkije, zou ik dan ook in de problemen kunnen komen? Even voor mijn begrip, je zegt zij was op vakantie in Turkije. Zij was op vakantie in Nederland. Precies, want de rapper die was. Dat bedoel ik. Zij was op vakantie in Nederland, in Amsterdam. Ja, en Murda, dat is een Nederlandse jongen, ja, met Turkse klopt. Ouders. Ja. Hij is hier geboren, hier, ja, in Nederlands paspoort. En hij heeft iets gerept waarvan ook de, ja, nou ja, de Turkse, ja, rechter zegt, dat willen we eigenlijk niet. Nou ja, de aanklager, hij wordt ervan beschuldigd dat hij drugs zou promoten. Dus het verheerlijken van drugs. En dat, ja, is verboden in Turkije. Nou, hij zou zaterdag, of nee, hij zou volgens mij maandag optreden in Turkije. Hij vloog vorig weekend er naartoe, wordt aangehouden op het vliegveld, brengt de nacht door in de Turkse cel. Op een gegeven moment krijgt hij ook nog eens een reisverbod. Zijn paspoort, Nederlands paspoort, had hij nog wel, heb ik begrepen, van zijn management. Maar hij mocht even niet meer terug. Vrijdagmiddag is dat teruggedraaid, mocht hij terug. En de dag daarna was hij natuurlijk eigenlijk al meteen in Nederland. Maar zijn zaak staat nog wel. En ja, tegen hem bijvoorbeeld, kan hij van 5 tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Nou, dat is natuurlijk een hele zware straf. Hoge straf, absurd hoge straf. We gaan even naar Tan. Ja. Tan, wat is er aan de hand? Ja, er is een hele hoop aan de hand. En Gus heeft nu vooral gesproken over Murda, een Nederlandse rapper die in Turkije op vakantie was, en een Turkse influencer die in het buitenland op vakantie was. Maar het speelt ook natuurlijk heel veel binnenlands in Turkije. Je mag ietsje dichter bij de microfoon komen. Ik zit hier dan als voorzitter van Stichting Reportage, die zich inzet voor journalisten in Turkije. En ja, daar is de afgelopen jaren een heel veel mee aan de hand geweest. En nog steeds, we zijn het er bijna een beetje uit het oog verloren. Maar je noemde net al de coup, de mislukte coup van 2016. Met name daarna zijn er heel veel journalisten vervolgd. Heel veel mediaorganisaties gesloten. Kun je wat specifieke voorbeelden noemen? Nou, toevallig op de website van Stichting Reportage heb ik van het weekend een column geplaatst van een Turks-Koerdische journalist, Nedim Turvent. Die zit al bijna 6 jaar gevangen. Hij heeft, dat was een jaar of 6 geleden, heeft hij verslag gedaan van een operatie van speciale politieeenheden die een groep bouwvakkers mishandelde. Ja, wat er bij journalisten dan gebeurt, is dat ze vaak, hij is Koerdisch, en dan word je vaak in het hoekje van terroristische organisatie, in zijn geval de PKK, dan word je ten laste gelegd en dan word je daarvoor veroordeeld. Maar ook na de Gulen-beweging typeert de Turkse staat ook als een terroristische organisatie. Dus heel veel journalisten en media zijn onder die voorwendselen gesloten en veroordeeld. Dat is in Turkije zelf. Mm-hmm. Maar deze gevallen gaan natuurlijk zeker bij Merve over een Nederlandse jongen die hier iets rapt. Ja, tuurlijk is het daar te ontvangen. Die kunnen ook naar zijn raps luisteren. En dat hij wordt aangepakt. Mm-hmm. Het is een dame. Of had je het over... Nee, over Murda bedoel ik. Ja. Sorry, Murda. Murda, de rapper. Ja, ja, nou ja, het is grappig. Of het is helemaal niet grappig. Hij is dus populair geworden, dat las ik ook onlangs. Nadat hij clips is gaan opnemen met een populaire Turkse rapper, Ezhel. Ja. Dus die komt wel uit Turkije. Ja. En die is ook een aantal jaar geleden voor hetzelfde vergrijp, tussen aanhalingstekens, vervolgd, rechtelijk vervolgd. En die is toen uitgeweken naar Berlijn, omdat hij zijn werk daar niet meer veilig kon doen of anders in de cel zou belanden. Er is gewoon een heel repressief klimaat, ja, waarin allerlei soorten van vrijheid van meningsuiting of uiten van jezelf vervolgd worden, van influencers tot aan journalisten aan toe. Ja, want er is een nieuwe wet in Turkije, en die wordt in de volksmond wel genoemd, de internetwet, hè? Wat heeft die precies voor gevolgen? Nou ja, dat bijvoorbeeld grote bedrijven zoals Twitter of Facebook, die daar zitten, die moeten dan een Turkse vertegenwoordiging hebben. Zij moeten dan ook, als de rechter wat oordeelt, van dat moet je eraf halen. Twitter luistert daar bijvoorbeeld jarenlang natuurlijk niet naar. Maar dat wordt nu natuurlijk een hele andere situatie als jij hoge boetes krijgt opgelegd of de uitspraak negeert. Dus heel veel journalisten vrezen daardoor ook van daardoor kunnen wij natuurlijk ons werk niet doen. Want veel van de media in Turkije zijn in handen die zijn regeringsgezind of zijn in handen van de Turkse overheid. En je hebt van die onafhankelijke journalisten die bijvoorbeeld op andere kanalen, andere manieren toch proberen nieuws te maken of nieuws te brengen. En als dat ook nog eens zo onder een vergrootglas ligt, je bent dan heel erg beperkt als journalist om daar te kunnen werken. En het probleem is dat in Turkije ook nog eens journalisten bijvoorbeeld die worden aangeklaagd. Sommigen wachten nog af, zijn nog in afwachting van hun proces, zitten ze gevangen. Ja, dus het is een intimidatie natuurlijk, een angstcultuur. Wat voor gevolgen heeft dat? Wat zie je met journalisten gebeuren? Met hoe ze zich gedragen? En dus misschien nu ook al influencers en mensen op social media? Nou ja, jaren geleden al, na de staatsgreep, hebben wij best wel een bekende journalist in Turkije geïnterviewd. En die legde ook eigenlijk uit. Wat je krijgt is dat mensen al van tevoren zichzelf gaan censureren. Ja. Omdat ze bang zijn voor de gevolgen. En dan zien ze dus dit soort voorbeelden. Ja, ik denk dat je dat ook in Nederland ziet. Wij hebben afgelopen vrijdag nog een Turks-Nederlands columnist in de uitzending gehad. Die had dat heel mooi beschreven. Zei het is een horrorscenario voor heel veel journalisten of schrijvers uit de creatieve sector. Dat je naar Turkije vliegt als Turkse Nederlander en daar dan op het vliegveld wordt aangehouden. Zijn jullie daar zelf bang voor, Tan? Jij bent we hadden het toevallig net voor de uitzending over. Ik heb een aantal jaren als correspondent in Turkije gewerkt. Je mag iets dichterbij. En ik denk altijd dat ik me gelukkig mag prijzen met het feit dat ik geen Turkse nationaliteit heb. Want je hebt wel gezien dat mensen met een Turkse nationaliteit eigenlijk makkelijker doelwit zijn. De Turkse staat beschouwt hen als hun onderdanen. Maar ja, Murda had het ook niet. Exact. Dus iedereen die zich met dit soort zaken bezighoudt. En in mijn omgeving ken ik ook veel vrienden, kennissen, collega's. Die kunnen daar bang voor zijn. Ja. Maar zijn jullie dat? Ja. Ik denk niet eens dat het. We noemen dus nu mensen uit de creatieve sector. Maar ik denk dat ook de gewone man. De gewone man, dus die op vakantie gaat naar Turkije of zijn familie wil bezoeken, door dit soort voorbeelden gaat nadenken van wat kan ik op Twitter wel of niet plaatsen. Ja. En helemaal als dat dus politiek gerelateerd is. Dus als je uitlaat over de Turkse politiek, dat ze dan denken van kan ik hierdoor in de problemen komen? Ik merk dat zelf al. Ik werk bij de NOS. Ik volg natuurlijk Turkije ook voor de NOS. En soms zijn wij op zoek naar Turkse Nederlanders. Ik zelf merk dat ook heel erg. Dat als wij een onderwerp hebben en we zijn op zoek naar Turks-Nederlandse sprekers, dat je dan heel vaak te horen krijgt van nou, ik wil nog op vakantie. Ja. Of ik wil mijn familie opzoeken. Ik laat me liever niet uit. En heb jij dat zelf ook? Nou ja, tuurlijk ga je erover nadenken. Het is niet, ik zou liegen als ik zou zeggen nee, daar ga ik helemaal niet over nadenken. Tot nu toe heb ik nooit problemen gehad. Maar en dat zou ons ook nooit weerhouden, denk ik, als journalist, om de verhalen te blijven vertellen. Want dit is natuurlijk ook de andere kant. Want als mensen zich niet uitspreken, dan werkt het natuurlijk. Dat is het probleem. Maar dat is dan dus eigenlijk wel treurig en cynisch dat het dus werkt, die intimidatiestrategie. Ja, ik hoor het in ieder geval om me heen. Ik maak het mee op mijn werk. Wat ik zei, dus als ik dan mensen bel, zouden jullie wat willen vertellen over Turkije? Dat ze terughoudender zijn. Ja. Ja. Tan? Nee, ik wou eraan toevoegen dat je het aan twee journalisten vraagt die zich met Turkije bezighouden ook. En ja, journalisten, ik denk dat wij allebei een soort betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelen om het verslag te doen. Maar wat Gus heel terecht benadrukt, heel veel mensen die daar niet, die rol niet hebben, die gaan natuurlijk 2 of 3 keer nadenken voordat ze zich uitlaten. En die willen wel op vakantie blijven gaan. Ja, die intimidatie geldt, je noemde het al net zo, voor Turkse journalisten. Maar ook daar zijn toch wel veel mensen die tegen heug en meug, zou ik bijna willen zeggen, doorgaan met het vertellen van verhalen. Ja, ja. Goed dat jullie het even wilden belichten. Ja, verontrustend tegelijkertijd. Maar dank je wel voor jullie komst. Journalisten Gülse Ersetin en Tan Tunali. Dank. De Nieuws BV. Goed nieuws voor fans van Tony Banks, Mike Rutherford en Phil Collins. Ze komen onze kant op. Genesis, want zo heet hun band, is op 21 maart te zien in de Ziggo Dome. Jean-Paul Hek, goedemiddag. Drummer en hoofdredacteur van Sounds. Is dat goedemiddag. Iets om ons op te verheugen? Verheug jij erop? Ja, eigenlijk wel. Ik heb wel wat beelden gezien van de tour in Engeland. Ze hebben daar een aantal concerten gegeven. En Phil drumt niet meer. Dat is wel jammer, zeker voor mij als drummer. Want het is een fantastische drummer. En waarom niet? Maar zo? Hij zingt nog steeds als vanouds. En dus dat is wel erg fijn. En waarom drumt hij niet meer? Nou, ik heb hem een jaar of 3 geleden gesproken. Toen liep hij eigenlijk al rond als een soort robocop. Helemaal in beugels en zo. Ja. Vanwege toch rugklachten en heupklachten. En hij kan het fysiek niet meer aan. Nee. Dus, maar goed, hij had natuurlijk eerder problemen met zijn oren. Dat is opgelost. Maar ja, nu heeft hij dus zeg maar een mechanisch probleem. En hij zit ook tijdens het concert zit hij grotendeels op een stoel. Dus dat is eigenlijk het enige verschil. Want zijn stem is eigenlijk nog als van ouds. Ja, maar je kijkt er wel naar uit. Hey, Peter Gabriel is er niet bij, hè? Nee, jammer. Het is de tweede keer. Ja, nou, het is de tweede reunie zonder Peter Gabriel. En nog vervelender is, de heren hebben nog gewoon heel goed contact met elkaar. En bij die laatste reunie, een jaar of 7 jaar geleden, toen was er al sprake van. En ja, dit is toch wel een gemiste kans. Dat vind ik wel. Maar goed, dankjewel. We gaan even luisteren. Jean-Paul Hek van Sounds, dank je. De voorverkoop van het concert van Genesis start aanstaande vrijdag om 10:00. En de voorpret start nu. Dans maar. Thank you.